أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مقصد سورة البقرة بيان سلور ومسلو اثبات التوحيد اثبات الرسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچی صورت کی سرور مسلی بھی دارنگی صورت سرور حصوں کی تقسیم ہوں دے اول ایسا صلح ایتونا پائی کہ اول مسلح اثبات توحید دا ثابتی چھ اللہ پزاد او صفات کی ہو دے دوی مئیسا دے ایک سو ایت نے ایک سو چھیت تا ایو سر شپک ہویا پوئے پائی کہ دوی مسلح اثبات رسالت دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ تو مخلوق دے اصلاح دا پارا پیغمبران را نکلی کہ بھائی کی آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا غنباد بل پیغمبر نرازی بل شریعت نرازی بل دین نشتا دین باغی چی کم منت پیغمبر خودن ہے دا غین علاوہ کے اسڑے دا دان نے طریقہ کی امید او دین ورت ہوئی اب دین نہیں درے ویسا دے ایک سو ستتر نوالے دو سو ترپن پورے دو سو درے پنجوس پورے درے ویسا کے بیان دے جہاد فی سبیل اللہ جہاد بدنی قربانی پیش کول دا اللہ بلا رکی دے اول دو مسر ہونا پار توحید اور رسالت زکتا بغیر دے جہاد ننشی خوری دے جہاد چوکی ہونا مسرے پک دنیا کی خورشی اور سلورم ایسا دو سو چوون آخر پورے پائی کہ سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی مالی قربانی پیش کول دا اللہ بنا رکھی زکر جہاد سر مال لگول دا لازم کی ضروری دی بیادا اول ایسا چسل آیتو ندا دا پدری و بابونو کی تقسیم دا اول باب آیت نمبر بیس پوریو اول باب کی بیان دا آگا دری و ڈلو کم چی سورۃ الفاتحہ کی پاخر کے مختصر بیان شروع ہوئی صراط الذین انعمت علیہم صراط منعوم علیہم مومنان غیر المغضوب علیہم المغضوب علیہم او خلق کی کافران دی او دویم ظالین یعنی منافقان پر اس اول باب کی داغی وضاحت کے چیرہ دا خلق سوک دی مومنان سوک دی کافران سوک دی منافقان سوک دی اول پینزو آیتون کی دا مومنان و پینز صفات دا غی حکم دا دنیا اولائک علا حدن ربیم و حکم دا آخرت و اولائک هم المفلحون بیاش پگم وم آیت کے دو آیتون کی دا کافران بیان دا موضوع بنا لہیم دا غی دو صفات دا غی حکم دا دنیا ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا ابصارہم غشاوا او حکم دا آخرت و لہم عذاب عظیم یہ آیت نمبر آٹھ نہ سولہ پورے نہ آیتنوں کی دا منافقان لصفتنا دا غی حکم دا دنیا وما کانو مہتدین آیت نمبر سولہ کی او حکم دا آخرت آیت نمبر دس کی و لہم عذاب علیم بیا سلور آیتنا سترہ نبیس پورے پائی کے دو مثالوں دا پار دا وضاحت دا قرآن او دا منکرین دا قرآن دا اور مثال دا پار دا کافران او دا ابو مثال دا پار دا منافقان بھی آیت نمبر اکیس نا دویم باب ہو آیت نمبر انتالیس ہو رہی نور لس آیتنا دی دویم باب کے عام خطاب ہو پیا ایوہ الناس سرا دعوت توحید ذکر کولا پا عنوان دا عبدو ربکم سرا یعنی ٹول خل کو لے دعو بدو ربکم دعوت ورکو ٹول دنیا لے پاہی باندی پیزا اپنی دلائل ذکر کر یو دا اللذی خلقکم دا یو رب عبادت ذکر و کئی چتاب سے پیدا کریے دویم واللذین من قبلکم ستاسو مشرانی پیدا کړی دی زکا دا غیو رب عبادت کوي درم الذی جعلنکم الارض فراشا زمکه د نفش پر زهونی زکا دا غیو رب عبادت کوي سلورم و سما بنا اسمان د نشد پر زهونی زکا دا غیو رب عبادت کوي او بیزم وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم باران را وری داغه باندې پاغي باندې تاسو د رزق بندوبست کی رزق دل روبا سي د زمکه نو ثمره د دلایلو په تصریح کړه ثمره د دلایلو نتیجه د دلایلو ذکر کړه فلا تجعلوا لله اندازه بیا ولی د الله سره نور شریک ګرځي چې تاوه د ذکر شو په دلایلو سره واضح شو بیا آیت نمبر 23 کې سرور خبري وي اثبات د رسالت صداقت د قران دلیل وحی په دعوت توحید باندې عبادت ربکم باندې او مطالبه د دلیل ور د منکرین او د داوینه چا چې د عبادت ربکم داوینه انکار وکړ اغه نه دلیل وخته چې وې ته د بل عبادت کې بل د سر کده کې به دار نه نه استاد سے دلیل نه بیا آیت نمبر 24 کې زجر منکرین او د داوینه آیت نمبر 25 کی کامل بشارت منو کو لداوی تا جد اعبدو ربکم داوی امنا تو آیت نمبر 26 کی دفع دے اعتراض دے اعتراض داو چی دا سنگ دا اللہ کتاب دے چیدی کی دا وارو وارو مثالونا دا اور و دوبو بیانی گی مطلب دا اللہ کتاب ندے دا دا پیغمبر دزان نجوڑ کرے کتاب دے دا غی جواب مثال بے ذات مقصود نہیں یعنی مثال پخپل اس مقصد نہیں بلکه مثال خود مقصدی خبره د وضاحت د پاره متکلم مقرر چې کما مقصدی خبره را نیولی نو داغه مقصدی خبره د وضاحت د پاره د پوی د پاره چې خلک پاغه مقصدی خبره پوښتنه داغه چې د بیان کوم عنوان وي نو داغه مقصدی عنوان د پوی د پاره چې خلک په دې عنوان باندې چې کوم باندې هغه مسله را نیولی بیان خلق په دغه مضمون باندې کوئی شي نو داغه لپاره هغه کله مثال پیش کی مقرر نو پای کې بیا دا نه دا چې مقرر با خلق ظهوري چر دا خلق غټ خلق دی لوی خلق دی دوی لپاره به غټ شي مثال پیش کی او کله چې خلق واړه دی غریبانان دی مثال نو هغه داغه لپاره هغه د ورکوډ شي مثال ذکر کینه دا سینه دا بلکه دا عنوان دا مضمون د وضاحت د پاره کوم چې هغه بیانون کې رانی ولې دا مقصدی خبره د وضاحت د پاره چې کوم ځای هغه بیان کې چې کوم ځای باندې د څه مثال فټ راځي برابر راځي هغه به هغه شی مثال پیش کړي کاغه مثال اوس دماشي هغه ځکه خو واضح مطلب دا خبره وضاحت د پاره دماشي مثال خر راځي کله مچ راځي او کله اجی راځي او کله شیشه راځي نو مثال په خپل سره مقصد نه مثال خو دیو خبره د وضاحت ته پاره بیا آیت نمبر 28 نا اتشتم نا اگر سرور انعامات نعمتونه چې په ټول انسانیت الله کړی دي یو نش نه مشته کړی نو کیف تکفرون بالله دویم آیت نمبر 29 کې چې رزم کې منافع یعنی د فائدې ټول چیزونه می تاسو نه پیدا کړی نو کیف تکفرون بالله درین نعمت آیت نمبر 30 نا 36 پورے جس تا سنی کہ اگر میں فرشتوں معزز کر فرشتوں معنی میں اور تسجدہ نو کیف تکفرون بالله او سلورم نعمت آیت نمبر 37 کے سا سنی کہ نا لغزش شیو لشیطان پو وسوسہ معنی نو ہمیں اور تمام کر نو کیف تکفرون بالله آیت نمبر 38 کے ترغیب و قرآن تا بشارت منون کو تا او آیت نمبر 39 کی بیا تخویف منکرین ہوتا دا آیت نمبر 40 تا درین باب تر آیت نمبر 100 خیر دا حصے پورے پدی کی خاص خطاب کئی بنی اسرائیل ہوتا بنی اسرائیل ذکر خاص کل دیو جنا جی یو خدا جی دا پیغمبران و اولادو لوی خلق بل علماء بل دا چی موحدین نو قرآن دین خصوصی دعوت اور قدر توحید کہ بھئی نور سوک نمانی کہ دمکی مشرکانو نمانلا نو دا اخو امیانو اینو پویدن تاسو خو پویدن دے مسئلے دا حقانیت نخبر یہ یا توحید دا مسئلہ حق دا دا مقصدی خبر دا دری درین باب اول رکو بطولی تمہید دا ترائیت نمبر 46 پورے پر دیکی دری پلیتی دا یہود ذکر کئی چی دا اصل کی دا یہودیت اصول دی یو تحریف درین کتمان حق او درین ترک عمل او دا دی مقابلے کی دریخ صفات دا مومنان ذکر کئی ہندہ برکو کی دا اصل کی دا حقانیت اصول دی یو صبر یعنی مشکلاتو کی صبر صبر کول لکی دل دویم صلات او درین ایمان بالآخرت بیا دا آیت نمبر 47 نا دویم در چیا بنی اسرائیل ذکر کئی دا آیت نا آیت نمبر 47 نا سبق خطابات شروع کی بنی اسرائیل ہوتا اول خطاب آیت نمبر 62 پورے نے 62 دوس پیتم آیت ہوئے سشپانا سایتو نے دی 16 ودی کی اتن احمتو نے ذکر کئی پا بنی اسرائیلو او دو نقمتو نا دو عذابو نا او تتمد خطاب کئی بیت ترغیب تردید پوری تقریبا سرو نعمتو نا بیان شوی دی داغا اتو نعمتو نا یو نعمت آیت نمبر 49 کیو نجات من فرعون دے فرعون داغا عذابونو نا داغا سختو نا مخلاص کئی دویم نعمت آیت نمبر 50 کے نجات من الغرق دغر کی دو نمی بچ گئی فرعونیان غرق شو ہوتا سو اللہ بچ گئی دریم نعمت آیت نمبر 53 کے 53 اعطاء الکتاب کتاب میں درک قانون میں درک سلورم نعمت آیت نمبر 54 کے 55 عفا عن القتل د قتل دون میں بچ پڑی عمل ہم دا سے اوچی دا معافی نو لیکن اللہ دا تما اگا قتل دو معافی اکڑو بچ پڑی یعنی عمل ہم دا سے ہو اگا دا شرک عمل چید بچ کے دو سے لگنو لیکن اللہ معاف پڑی اس دی آیت کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى دی آیت کی دا پینزم نعمت تے پا بنی اسرائیل وانی حیات بعد الممات حیات بعد الممات ممال بعد الممات بعد د بعد نباد الف لام دے وسن کا الممات تے اصل کی قرآن چدا سے لفظ درا چی مس کی با الف خام خیخا قرآن کی تاسو بولی نو اکثر دا الف لام لکل دی آیت کی بولی چکم زمان سبق تھی سبق تو بولی خود آیت کو بری فاخدت کوم الصاعقہ الف تمس کی پام دے الف لام اگر نور جان دے تجوید کسی نے کو بار حال دا الف لام مس کی گو لام او پکے نہ دے رہے چھ اس دا کی زال اگر کسی دے کو بار حال نہ چکم دے کہ دا سے دغرا چھ نو ایک مس کی الف خام خالق نو بنزم نعمت حیات بعد الممات سمانا حیات جنت وی او ممات دا موت ندے یعنی دا مر مرک نپس بھی جنتی کری یعنی اللہ مرکرل او بھی جنتی کری دی وشی پدی صورت کی تقریباً سا سلو دک پیزا واقعات پر دنیا کی دا مر نبات جنتی کی دو حالانکہ دنیا کی دوبارہ جنتی کری او دو دوبارہ جوندی کے دو ہم پو دنیا کی چمرشیوی او بیارا جوندی کلشیوی تو پیزا واقعہ تقریباً پدی صورت کی ذکر کئی یو اگی نیو دا واقعہ تو بنی اسرائیل دا واقعہ دا سوا من ذکر کرے ہوا پدی مخ کے آیت کی کستا سو خیالی چکلا موسیٰ علیہ السلام دی پا دریاب را پورے وطل اورال او دی چکمزے کی بیا پادشی بھی دی وادیے تھی نبازے کی جری پڑا ہوا چو او داریں گے زیب خپن برابر شو نموسیٰ علیہ السلام تعالیٰ ہوئی چی تراشا سلویت خشکولا دیو سپوی نظر کی بیا نموسیٰ علیہ السلام لار وش سلویخ رضی اللہ تیر قی بیا بعد داغی نوافس چکل موسیٰ علیہ السلام را رہے او جدی ذکر دو تو موسیٰ اللہ دوی سورۃ طہٰ کی رازی چی تو خود در آگلے او قوم دی بشر کی مبتلا شوئے موسیٰ علیہ السلام خفو غصو خفمو دی قوم بشر مانے غصو وش چلا چی قوم دی بشر کی مبتلا شوئے سامیری تو غصو اور بہرحال موسیٰ علیہ السلام چراغے او دی دا عمل کڑے دا شرک دا نو دیوی چرا موسیٰ علیہ السلام اور بہرحال رسخے اور غیرے اگر او توا چو دارنگی اگر ختم کر نو چکلا دیوی چرا منگ توبو باسو مخیار کی مواقع ذکر کروا دیوی منگ توبو باسو نو موسیٰ علیہ السلام اللہ نسوارو کچھ یا اللہ دی توبو باسی نو اللہ تو توبی شرط دا کی غصت چه فقتلو انفس فتوبو الی بارئکم فقتلو انفسکم تو بس تاسو دا دا چه فقتلو انفسکم یو بلو نیو بل مانا سرا چه چا شرک کڑی اگا با تیار چه چی دوی با قتل کی او چه چا ندے کڑی اگا با توری راوالی او اگا بے وجنی دی لگا سی تیار شو وجنی او پدی کی او طرف موسیٰ علیہ السلام ولاړ دی او اللہ نے سوال کی چی اللہ تو معافی کی اللہ تو معافی کی ډیر خواری پی کڑے ہو کنا وش دشرو دا غدا غنے را خلاص کرو نو وش کل دی تیار شو دا غا ملتا نو اللہ موسیٰ علیہ السلام اگر سوال قبول کر ذالکم خیر لکم عند بارکم فتاب علیکم اللہ پی مہربانیوں پر اور اللہ تھا معافیو کرنے مطلب اگر دقت دے دو نا اگر بچ شو نو شکل موسیٰ علیہ السلام مرتدہ خبر ہوگا چھے اللہ دلتا معافیو کرا نو تو سوچو کہی چھے موسیٰ علیہ السلام سم رلوے سینہ دا حالانکہ لیر جلالی طبیعت والا انسان دے موسیٰ علیہ السلام وہ سکی دوا وہ سین مطلب پناروا باندے چھے دا شریعت دا دغن خلاف کار بیرے دا ظلم زیادے بیرے دا لگ اصل جاگا پھر انہیں را لگے دے ایزا بلی سعید سے رضیاتے کسو دو قصص کے راضی نو موسیٰ علیہ السلام نے برداشت نشو اور دارنگی اور سڑے پسک باندی ہوگا گاہ داگا پورا و داگی نا پوش مطلب اگر زو نے ملے برداشت کرو لشی اور پوش نو دے بلی سعید ہو نو دے اگر دے پھر انہیں آنو داگا تکلیفون ہونا اگر دے سختون نا زیاد دغه د دین موسی علی السلام چې دونه زیات بیا روایت کې راځي دونه زیات تنشه موسی علی السلام په خیر کې چې دی موسی علی السلام د الله نه سوال کړی چې الله یا ما واخلی یا دی واخ پوښ نبی غالبا په یو کال باندې حضرت علی السلام مفاشه لري او په بل کال باندې بیا موسی علی السلام مفاشه یعنی دونه پوری زیات تنکړو موسی علی السلام پرې تپوسونه باندې اندی صورت کی راضی چې د دوی امت خلق کله چکل قرآن ادب ور کوي چې نبی علیہ السلام نړۍ ته بوسو نه مت کوي نو پاغي کې د موسی علیہ السلام د قوم مثال ذکر کوي آیت نمبر 108 دی اندی صورت کی ام تريدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسی من قبل ام تريدون ان تسالوا رسولکم ایا ارادہ تو ایتا سو جی تو بوسن او کے پیغمبر سا سنا قسم کی تو بوسن شو دی موسی علیہ السلام نہ پخوا اور بھی یعنی دورے موسی علیہ السلام پاس اپ کڑو دی بنی صاحب دل تم چکر موسی علیہ السلام دی تو چ اللہ دے تماسی اوپر نو دی موسی علیہ السلام تو وی چنا من دا نہ منو تو دے کرے خبر دا من تے دی اللہ پخپل ہوئی مونږ ته الله په خپل وای نو مونږ به دا ومنو چې مونږ ته الله معافي وکړي. یو دغه دا بیانې دویم دا ذکر کوي چې کله موسی علیه السلام تورات راوړو نو کوی تو نه چې کله راغی او ویې دا تورات د الله کتاب دی او الله مال راکړې نو هغه چېرې مونږ بیا ډو مرو چې مونږ ته الله په خپل وای ته که مخکې تېر شو کنه آیت نمبر 53 کې وایي راته ناموس کتاب دا دوه وجې بیانې دي چې دا دی دا سوال چې سوال وکړو چې موږ والا تا اومنو دا مونږ ومنو چې موږ ته الله معافي کړي تر څو چې موږ ته الله بخښل نه وي. او دوی موږ دا بیانې چې دای د تورات او واچل موږ باندې دا ومنو چې دا تورات د الله کتاب دی چې ته الله دې الله دې موږ ته بخښل وي. نو موسی علی السلام ته څنګه کوي دا غي هغه سوالوم دا نه وی چل دې چې دې چې دا وو لیونی دي چې دا څه خبرې کوي. نو موسی علی السلام د قوم نه او یا کسان واغستل دولس قبیلې وي. نو د هر یو قوم نه شپږ شپږ کسان بارہ چک بہتر نو چھیاسٹھ کسان د نورو نه او څلور د خپل قوم نه واغستل. موسی علی السلام چې د کوم قوم نو وشي نو څلور نور واغستل او دو دی دی رونه موسی علی السلام او هارون علی السلام شپږ دی شو او شپږ شپږ د نور نه واغستل ټول بہتر شو. نمسکار 154 155 واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا او شكر موسى عليه السلام قوم قلنا 70 رجلا او يا تنسري او يا يعني او يا طول روا اصل 66 دنور نش پخ پخ او سرور د خپل قوم نو دو دیو لميقاتنا زبار دوند ملاقات یعنی مطلب دا الله سره خبر او چل فلما اخذ دا خدت هم رجفا نور کلا چونیو دینه زلزلی رجفا زلزلہ دې چې الله کوئی تو تا او موسی علیہ السلام دا الله سره خبرې وکړي او دوی واوري دي دوی دا خبرې واوري دي او چې موسی علیہ السلام دا الله سره کلام وکړي دا الله خبرې اوریدلې دي. نو په هغه کې دوی بل سوال وکړ په هغه باندې چې موږ باندې ومنو چې الله دې موږ ته ځان وښایي. یعنی هغه سوال د نازیبه د پاسه نور هم نازیبه شو ناروا شو. اول یې موږ سره الله خبرې وکړي خو چې کله لال الدا خبرې واورېدې دا الله نو به سوال وکړو چې نه موږ سره الله ځان وکړي موږ ته مخامخ وي پوه شي. نو الله دا وی په جواب کې پاغر باندې زلزلہ راوستا دلته زلزلہ ذکر کوي چې کوم زمونږ سبق دی هلته تندر یادی یو غرس شو دارنګه زلزلہ شو فخر باندې او دوی ټول مړ شو. علاوه د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام نه فلما اخذهم الرجفه نور کلا چون ودی د زلزلې قال او موسی علیه السلام ربي و رب زم لو شي دا کچره خو خدي وا اهلت قوم هلا کړو بدو دی من قبل مسکه و ای ای عزوم یعنی مطلب یې سو الله مخکې به تباہ کړو چې دا اوس ته تباہ کړل د دینه مخکې دا دریاب کې باندې غلط کړو یا بل دینه مخکې خو لیکن اوس کو دی مثال د دا منشي او دا د تش لاس لاس شما او کوم وای زم مشران دی بوزه کټول سردارانو زم مشران دی بوزه راځي ته مړ کړ وای. نو ادو لیکونا بما فعل الصفا ومنا ایت هلاکه منګا وسو دا چوک چکړي دی کوفان زمنګ نو الله دوباره بیا راځون دی کړي دی په دا مقام کې الان کې مړ شو او بیا دوباره راځون دی کړي دی وای شي وای دخل تم یا موسی او یاد کا کړي چې وی تاسو او موسی لن نؤمن لک چری منګه تصدیق نکوستا لن نؤمن لک چری منګه تصدیق نکوستا ور یا ساده یو یقین دی یو تصدیق دی ها خبر باندې ځان پوهه کوي یو دی یقین او یو دی تصدیق. یقین دی چې کوم هغه حقیقت کې د ایمان چې کوم معنا دا کوم وایو کنه زمون ایمان دی په الله باندې خبر باندې ځان پوهه کوي ایمان په الله په پیغمبر په فرشتو په کتابونو صحیح ده نو دغه دې کې د ایمان معنا وی یقین چې مطلب زمون یقین دې پدای معنی او یو به تصدیق او شي قران د دې دوانو مانو د پارا مختلف طرز ذکر کړی دی لکه دلته اوس دې کې دا معنا نه دا وایته کدا معنا او کی سکم د ایمان چې کوم خپل معنا دا اصطلاحي معنا کته دا معنا کې او یاد کړه چې وی تاسو او موسی لنؤمن لک چر مون ایمان نه راوړو پتا مطلب دا خو بیا کافران دي پیغمبر بولی نه نه چر مون تصدیق نه کوستا مطلب ستا خبره نه منو حتی نر الله جهرتن تر دې پوری چې وینو مونږ الله جهرتن ښکارا نو د ایمان معنا تصدیق او د ایمان معنا نه مراد چې کلا یقین وي نو فرق بسی قرآن کې به دا فرق مونږ په څنګه انداز باندې پیژنو چې دې دې کې تصدیق معنا دا چې دلته معنا لغوي مراد ده یا اصطلاحي مراد ده دغه وضاحت ما مخکې تاسو ته کړې چې په عربی کې د هر یو ټکی په دو اعتبار او سمانای یو معنا لغت په اعتباری کم چې دا لفظ اصل معنای صحیح ده او یو د لفظ معنا اصطلاحي وي چې کم دا لفظ په عام معاشره کې استعمال دا لفظ کیږي او داغه معنا کوي خلک لکه دا آسان مثال به درکم لفظ د صلات ته مز د صلات زمونږ چې کړه لفظ د صلات وایو زمونږ په ذهن کې څه راځي منز نو دا د صلات د لفظ اصطلاحي معنا دا اصطلاح کې یعنی خلق د دې استعمال کوي عام طور سره په معاشره کې عرف کې د صلات لفظ واغستې شي خلق لوموالي نو مراد کې منز دي لیکن د صلات خپل معنا سره لغت په اعتبار چې کومه غا ډکشنري والا معنا ای لغوي خپل معنا لغوي معنا ورته وي نو د صلات لغوي معنا دا دعا قرآن داوم ذکر کړي اور په دې اکثر چې په قرآن کې کوم مکی سورتونه دي پای کې اکثریت چې کله د صلات لفظ راشي نو عموماً من داغې نه معنا دعا اخلو ضروري نه قرآن لکه عموماً داغې نه دعا مراد وي لکه د قرآن لومبنۍ سورت دی چکم نزول کلوم بنے دے اقرأ بسم ربک الذی خلق ہم بھائی کی دا صلات لفظ راغلے دے اوشی ہم بھائی کی دا صلات لفظ دے اوش دا قرآن لوم بنے صورت دے کو نزول کی لیکن آلتا دا رائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی حالانکہ دا قرآن لومبنی صورت دے پنج نور کی کہ بداؤں کی دمول ارو فرض سے بیٹھنے دے اور دا قضی کی صلی اللہ پو مانا درا بدلو دا اللہ کمر بان کوئی دے آرائیتا لدیان ہا ایتنی آنے سرے چھ منتی عبدن بندہ دا اللہ ادا صلی اللہ کل چھ رابلی اللہ انہی را مدد کیے دعا کمر کوئی دے من صلی اللہ دو دکلنی دا عربی کې د هر یو لفظ یو لغوي معنا یو اصطلاحي لکه دا رنګه د زکات زکات عام طور سره د زکات چې کله لفظ مونږ وایو د زکات څه معنا مونږ اخلو د مال څلوېښتم روپۍ ورکول چې سړی صاحب نصاب وي نو د مال څلوېښتم روپۍ ورکول څلوېښت روپو کې یو روپۍ مدارنګ کې څومره مال یې داږي چالیس څلوېښتم روپۍ هغه داږي زکات ورکول دي زکات چې موږ لفظ وایو زموږ ځای دا غراش لیکن د زکات لغوي معنا چې کوم اصل معنا د خپل نو د زکات لغوي معنا اصل معنا پاکواله نو زکات ته زکات وایي زکات چې دا د سر مال پاک شي ورغوي دا رنګ لفظ د صيام دی روزا چې کله موږ لفظ سیامو آیو عربی کې سیام ورته وای نو زموږ ځین تراشي روزه چې کوم موږ روزه نیسو لیکن د سیام خپل معنا دی بندیدل یا بندول خپل باندې کوي عربو و چې کلا د اسونا دیبه تیارول د جنگ لپاره وښه نو غیبه په اس باندې خوراک باندې کړ ته کله سیرا کله کو نو اس بیا د تو د دې سره چې دې ته لوګي تر دې سره عادت شي نو باغ دې کې هغه یو لفظ استعمالې صام الفرس وې د اس روجا نو اس روجا نه ویسي کوم مطلب خوراک به بند کړو ورمن کوي نو د سیام په معنا باندې دل یا بندول دي انسان باندې خوراک بند دي کنه پروجا نو دا رنگی دا هر یو لفظ عربی کې دا کرنگی د ایمان لغوی معنا دا تصدیق منل مطلق منل لیکن چکلا اصطلاحی معنا د ایمان مراچی چې ایمان ستوی په اصطلاح کې نو داگه نمورات آمن دو باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی ایمان پا اللہ پا پیغمبرانو پا کتابونو پا آخرت ایمان پا تقدیر ایمان دغین آغا اصطلاحی قسم چې قرآن دې صورت په اعتراف کې د مؤمنانو صفت ذکر کړي الذين يؤمنون بالغيب اوس به په دې نه څنګه چې دې کې اصطلاحی معنا او د لغوي معنا خبره مقصد دا غلا سره کې کله چې قرآن د لفظ د ایمان سره دا غي سره جوخ یو لفظ راوړي چې دا غي بسر باندې به راغلي لفظ د بی لکه دې صورت کې په ابتدا کې وره الذين يؤمنون بالغيب وزران کې ابي اخره کې اومدا خو هغه د غيب ټکی والا نه آیت وګورئ خیر دې صورت په پیل آیتونه چې کوم دي درې آیت الذين يؤمنون بالغيب دا ورنه دې دا د حرف جر وي عربی کې وشي نو چې کله د ایمان لفظ سره عربی کې یو لفظ راځي چې دا غي بسر کې به راغلي عربی نو دا کې نه به مراد اصطلاحي معنا د ایمان وي کوم معنا اصطلاحي معنا هغه ایمان چې پای کې هغه مؤمن به یعنی بالا ایمان آخرت ایمان و فرشتو ایمان و پیغمبرانو ایمان اگر ایمان بات مرادی اصطلاحی معنی لیکن کم دیکی چی دی ایمان لفظ سرا داغی سرا جوخ یو لفظ را چی داغی بسر کے لام رازی تقدلتا لن نؤمن لکا خیال ہوتا دی چکن دل بی پزے لام را چی دی ایمان دی لفظ سرا مداغین مراد بعد ایمان لغوی معنی خواه تصدیق منل اگر دیم مثالو گولے یو مثال بیت پیش کرو لکا سورت توبہ گولے سورت توبہ آیت نمبر آیت نمبر 61 سورۃ التوبہ آیت نمبر 61 لسم اسی بارہ دا سورۃ التوبہ آیت نمبر 61 یوش پیتر ومنہم الذین او باجری منافقان ناکسان دی یعدن النبی کی تبلیف ورکی پیغمبر اللہ ويقولون واذا منافقان هو اذن دیو ریدون کې راچا یعنی دا پیغمبر دا چا خبرې دا وغږ دی پورواور دا پیغمبر اذن خير لكم او ریدون کې دے دغه خبرو تاسو يؤمنو بالله ګورې ته دا دته دعا ذکر کړی دی ښا دا آیت خو وضاحت دی دا خبره چې کوم خبره وکړه کنه د ایمان لغوی او اصطلاحي معنا پورواور دا پیغمبر اذن خير لكم اور یذن کے دغه خبر استادو یؤمن دا پیغمبر صفاتونه ذکر کړي یؤمن بالله یعنی دا نه چې پیغمبر دا چا خبر او یار څه دغه دي سیدان صاحب او لیکن دا نه لیکن د استادو دغه خبر او یذن کړي مقصدی طور او یؤمن بالله ایمان اوری په الله باندې و یؤمنو اوس غالو کې خاط آیت تخیال وکي یؤمنو بالله ایمان اوری په الله باندې پیغمبر نو ویؤمنو المؤمنین څه معنا وکي ویؤمنو المؤمنین ایمان اوری په مؤمنانو او د کفر معنا نه نه او تصدیق کوي د مؤمنانو د خبرو منی د مؤمنانو خبره یعنی دار چا خبرې ته وګوم نه دی پیغمبر بلکې چې مؤمن ایمان والای کرا داغه خبرې ته وګ دی خبروان کوي نو دې دې کې دوانه ذکر کړی ګوره یو پیرو بالله کې کوم معنا دا د ایمان اصطلاحي معنا خبر وي و یؤمن للمؤمنین او تصدیق کوي للمؤمنین د مؤمنانو د خبرو خبر وي نو دا قران کې نور دې موږ غواړو دا یو مثال کې کار شي سوس دیوسس کی مرضی او شي سوس دران کبوت کی مرضی دا سه بہرحال مثال میں تپش کو بھی صرف تیرا دے ایمان لغوی و اصطلاحی معنی فرق بے سنگ کے وید قل تم یا موسیٰ او یاد کا کلی جوی دازو موسیٰ لن نؤمن لکا چلی منگا تصدیب نکوستا کلی منگ سا خبر نمنو حتی دردی بولی حتی نر اللہ جہرتن دردی بولی جوی نو منگا اللہ جہرتن خکارا منگ تدی اللہ زانو خی فاغرد کم سائی کا نون یول دای اصل کیا غخکار ہے ولی انا کی دی اول کی چې موږ سره د الله خبر یو کی دیکھو وګورئ خو لیکن هغه خبرې بیا په دغه شوی د پدې چې موږ د الله ځان وخې نو ځکه هغه مقصدی دغه ور راوغستا فاخذت کوم شایکا نون یول تاسو نون یول تاسو را اسایکا تندر اول تندر او بیا د دلشوا و انتم فاخذت کوم شایکا نونی ولی تاسو اصائقت تندر وانتم تندرون او تاسو تاسو تقدر ثم ابعثناکم بیامی پور دبری تاسو من بعد موتی کم بزد من ستاسونا موسیٰ علیہ السلام اصن تیارا تم سو دعارا فائتنوی چی اللہ آتو لکنا بما حفار صفا امنا اللہ آتو منگ حلاکی دبیو کفان دبیو پسند دو عمل دبیو کفانو ثم ابعثناکم بیا پورت اپنی منگا تاسو میں بعد موجی کم پس زمن ستا سنا لال لکم تشکرون خامخاجی تاسو شکر ادا کی دا اللہ کوری دا کوری کن مخیوی مخی اچکم نعمتی پیوکو چیز مرنا اللہ بچوال دوی فتاب علیکم بلدوی لال لکم تشکرون کوش نرچوی پلان کی دے کدو نمرشو دنگی دے کدو نمرشو یہودوی اگر خپل دغه صاحب دې برکت چې موږ کې الله سونه برکت چې وړو په لږ وخت کې دوه دي شو نن موږ شي ویلې دي ها لا لکم تشکرون فبقای دا شکر ادا کوي دا الله وای خپل دم یا موسی او یاد کا کړی جوړی دا زو موسی لن نؤمن لک چې موږ د ذیک نه کوستا انسا خبر نه مونږ تر دې پورې حنا الله جهرتن فیو اوینو موږ الله جهرتن خارا فاخذتكم الصاعقه نونو ولی تاسو اصائق دو تندر وان دم تندرون او تاسو تقدر ثم بعثناکم بیا پوش دوری منگ تاسو میں بعد موتکم پس دمر ساسونا لعلکم تشکرون خامخا جی تاسو شکر ادا کی دا اللہ